wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rozmowy z Polakami pod hasłem Przyszłość to Polska. PiS rozpoczyna cykl spotkań. Premier przyjął dymisję Jacka Żalka, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. W stronę Sycylii płynie statek z około 500 migrantami. Frontex zawiadomił włoskie władze. Nowy program opracowany w rozmowach z Polakami to inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Od jutra pod hasłem Przyszłość to Polska politycy PiS rozpoczną cykl spotkań w całym kraju. Celem jest wypracowanie programu wyborczego. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie jest Karol Darmoros. Karolu, jakie tematy zdominują te przedwyborcze dyskusje? Inflacja i wojna na Ukrainie. Na te kwestie zwracał uwagę prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale jak dodawał, kluczowe jest wysłuchanie opinii Polaków. Nasze programy, te poważne i później realizowane programy, powstawały po długiej rozmowie z Polakami. A pierwsze spotkania z wyborcami już w ten weekend zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jutro takim tematem przewodnim będą tematy gospodarcze, natomiast w niedzielę sprawy społeczne, sprawy zdrowia i o tym nasi liderzy będą rozmawiali w swoich regionach. W spotkania mają zaangażować się wszyscy parlamentarzyści PiS na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i byłą premier Beatą Szydło. O czym mówił Karol Darmoros, dziękuję za relację. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym jednego z konkursów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Premier przyjął dzisiaj tę dymisję, podpisał i w związku z tym dzisiaj pan minister przestał pełnić swoją funkcję. Nie ma decyzji personalnych już w tym zakresie i tak samo jeszcze nie wpłynął wniosek ze strony ministra Pudy, bo formalnie to wiceministrów powołuje premier, ale na wniosek ministra właściwego. Chodzi o sprawę dwóch dotacji przyznanych w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe na łączną sumę prawie 180 milionów złotych. Wypłata tych środków została zablokowana. W połowie lutego minister Grzegorz Puda odwołał pełniącego obowiązki dyrektora NCBiR Pawła Kucha. Samolot Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex zawiadomił włoskie władze, że w stronę Sycylii płynie statek z około 500 migrantami i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z informacji wynika, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Wczoraj późnym wieczorem w okolicach włoskiej wyspy Lampedusa zatonęła łódź z ponad 40 migrantami. Zostali uratowani przez marokański kuter i włoską straż przybrzeżną. Wczoraj na wyspę na pokładzie 41 jednostek przypłynęło prawie 1900 migrantów. Po północy przybyło kolejnych 14 łodzi z ponad 600 przybyszami. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka. To pierwsza wizyta tego polityka we Francji, odkąd stanął na czele rządu Wielkiej Brytanii. Sunak przyjechał do Paryża na czele rządowej delegacji. Według francuskich władz spotkanie prezydenta Macrona z brytyjskim premierem ma ocieplić stosunki między obu krajami i zacieśnić współpracę w wielu sektorach. W Paryżu trwają obecnie rozmowy brytyjskich i francuskich szefów resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony, energii, gospodarki, transportu i ochrony środowiska. Pałac Elizejski zwraca uwagę, że jest to pierwszy szczyt w tym formacie od 5 lat. Jak przypominają obserwatorzy, stosunki francuskiego prezydenta z poprzednikami Rishiego Sunaka, Borisem Johnsonem i Liz Truss układały się fatalnie. Między innymi z powodu licznych sporów w sprawie Brexitu, imigracji i współpracy obronnej. Teraz liderzy Francji i Wielkiej Brytanii deklarują chęć otwarcia nowego rozdziału. Francja i Wielka Brytania mają też zadeklarować zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Polsce co roku na raka przełyku umiera do 1500 osób. Życie i zdrowie pacjentów próbują ratować lekarze z Lublina. Dzięki mało inwazyjnej metodzie jesteśmy w stanie precyzyjnie usunąć nowotwór, mówi profesor Tomasz Skoczylas z Kliniki Chirurgii Szpitala nr 1 w Lublinie. Wprowadzenie technologii torakoskopowej, czyli pod kontrolą kamery i zastąpienia rozległego cięcia kilkoma punktowymi nacięciami, daje nam bardzo precyzyjny wgląd w pole operacyjne, a jednocześnie mamy minimalne nacięcie tkanek.

chcę. Właściwie nigdy tego nie robię, nie zdradzam kuchni dziennikarskiej, ale dzisiaj muszę o tym powiedzieć, bo starania o ten wywiad naprawdę mają swoją długą i ciekawą historię. Z Michałem Dymkiem chcieliśmy się umówić od 3 tygodni. Okazywało się, że on w ogóle nie ma czasu na takie dłuższe spotkanie, na dłuższy wywiad. No przynajmniej mogę być spokojny, że inni dziennikarze nie mieli na to szansy, bo on naprawdę nie miał czasu do tego stopnia, że jak wspominałem, nawet w poniedziałek nie zdążył być na gali Orłów, by odebrać swoją nagrodę za zdjęcia do filmu. I on no, był na planie filmowym, w międzyczasie wyjeżdżał za granicę. Powiedziałem już, że jestem gotów spotkać się z nim właściwie o każdej porze. Byłem do dyspozycji 24 godziny na dobę. Przymierzaliśmy się bardzo, bardzo wczesnym rankiem, bardzo późnym wieczorem. No też zachwiało to moją sympatyczną, wieloletnią znajomością z Magnusem von Hornem, bo zdenerwował się, że nie mógł się ze swoim operatorem spotkać na spokojnie, bo jest umówiony ze mną na wywiad właśnie rano. Mówię o tym dlatego też, że Magnus von Horn to jest właśnie ten reżyser, z którym teraz Michał Dymek współpracuje i przygotowują swój nowy, tym razem duński film fabularny, który niedługo, wiosną czy latem, już rozpocznie się jego realizacja, rozpoczną się zdjęcia. No i w końcu się udało i udało się naprawdę w ostatniej chwili, tuż przed odlotem Michała do Los Angeles, oczywiście po to, by dołączyć do ekipy filmu IO, do Jerzego Skalimowskiego, Ewy Piaskowskiej, no i by być na ceremonii wręczenia Oscarów. Z tego co wiem, bo Michał miał być na lotnisku dzisiaj o 5 rano, no to pewnie ciągle jest w samolocie. Nie słyszy nas teraz, ale może te słowa do niego dotrą nieco później. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że udało nam się spotkać. No i trzymamy kciuki za IO. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś ze mną Michał Dymek, tuż przed odlotem do Los Angeles, bo oczywiście jedziesz reprezentować jako jedna z kilku osób film IO, nominowany do Oscara. Niezwykła rzecz, jak podchodzisz do tego w tym momencie? Normalnie, na normalnie, ja na mówię, spokojnie. Że niezwykła rzecz, a ty normalnie. Tak, no. Jakoś wydaje mi się, że no jest to bardzo miłe uczucie, miłe doznanie, by być w takim stopniu wyróżnionym, ale nadal życie się toczy. Myślę, że nie ma co z tego powodu wariować czy odlatywać w jakieś tam przestworza. Myślę, że to jest piękne wyróżnienie po ciężkiej pracy wspólnej, którą razem wykonaliśmy z resztą zespołu. Ale też myślę, że takie silniejsze emocje to dopiero mogą ci się udzielić na miejscu, właśnie w Los Angeles, w Hollywood, kiedy już będziesz na tej ceremonii wręczenia Oscarów, no bo to na pewno będzie silne przeżycie z wielu różnych powodów. Ja słyszałem, że to będzie bardzo długie przeżycie, na pewno. Będziemy obserwować również w Trójce to długie przeżycie. No nie wiem, no wydaje mi się, że fakt bycia nominowanym już jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą dla nas wszystkich. Jakaś szansa wygranej jest zawsze, ale wydaje mi się, no chłodny rozum, że nie uda nam się niczego wygrać, ponieważ mamy bardzo mocnych konkurentów. Więc cieszę się tym, że jesteśmy nominowani i podchodzę raczej z dystansem do tego, co się wydarzy na ceremonii, czy też po jej zakończeniu. Myślę, że na pewno będzie to ciekawe, bo nigdy tam nie byłem. W ogóle nie byłeś nigdy w Los Angeles? Nie, byłem parokrotnie, ale no, nigdy nie było mi dane, jakby uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród Akademii. Myślę, że jak każde nowe doświadczenie, będzie to coś interesującego. Powiedziałeś o tej silnej konkurencji. Oczywiście ona jest bardzo silna, ale tutaj trzeba przy okazji zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie, a może nawet i nie przede wszystkim o tę konkurencję artystyczną, bo to zresztą trudno czasami niektóre filmy ze sobą zestawiać, porównywać, a członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej już głosując na któryś z tych 5 tytułów w danej kategorii, no musi dokonać takiego wyboru. Musimy zauważyć, że to też chodzi o budżety promocyjne, o producentów, o firmy, które stoją za danymi filmami i oczywiście przynajmniej jednego macie bardzo silnego konkurenta, mam na myśli film Na Zachodzie bez zmian, bo to jest też film, który otrzymał więcej tych nominacji i również w tej głównej kategorii po prostu najlepszy film, nie tylko ten międzynarodowy. Tak, no mamy właśnie dokładnie to, co powiedziałeś. Sam poziom filmu to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, na co składa się finalny werdykt, moim zdaniem, wyborów laureata na Oscarach. Tak jak dobrze zwróciłeś uwagę, w naszej kategorii konkurujemy razem z Na Zachodzie bez zmian, z Argentyną. Bez zmian na Zachodzie, czy tam Na Zachodzie, na bez, zachodzie zmian. Bez zmian. Jest to film Netflixa. No właśnie. Argentyna jest to film kupiony przez Amazon, więc... Czyli wielkie tutaj platformy stoją wielkie możliwości za tymi promocyjne. Tak. Które koniec końców rozstrzygają o tym, na ile film staje się jakby zauważalny w trakcie czasu, kiedy można na niego głosować. I wydaje mi się, że z niekończącymi się możliwościami, które daje Netflix, możemy po prostu łatwo zostać przegonieni, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Ale z drugiej strony trzeba zauważyć, no to jest też moje osobiste zdanie, widziałem w sumie wszystkie filmy oprócz Argentyny, więc dla mnie osobiście Na Zachodzie bez zmian jest świetnie zrealizowanym filmem, ale osobiście, no, nie zachwycił mnie, czuję pod warstwą tego arcymistrzowskiego profesjonalizmu, jakąś pustkę, pięknie skonstruowaną formalnie konstrukcję pewnej pętli, ale nie czuję tam jakiejś prawdziwej tkanki jako widz, oglądając ponad 2-godzinny film, więc uważam, że jakoś w głębi też wierzę w siłę naszego filmu, który jest bardzo skromny, mały, abstrakcyjny, awangardowy, który mimo wszystko, mimo wszystkich ograniczeń, które mieliśmy, które nadal mamy, porywa ludzi jakby, no, w Stanach. Są na to dowody, mamy oczywiście świetne wyniki, dużo ludzi wraca. Bo film, dodajmy, jest dystrybuowany już od pewnego czasu normalnie w kinach w Stanach Zjednoczonych. Tak. I też powodzi się... Znaczy, no dobrze, tak? Tak, film odnosi świetne wyniki, jeżeli chodzi o frekwencję. Oczywiście mając świadomość, że ten film jest arcykameralny i bardziej artystyczny niż komercyjny, więc wiem, że parę tygodni temu miał jakiś wynik, chyba ponad przekroczył 1 000 000 obejrzeń czy coś takiego, co na tamte warunki jest uznawane jako sukces. Z jednej strony podoba mi się twoje takie zdrowe podejście do tych Oscarów, do tych możliwości. No jest w tym na pewno jakiś racjonalizm, a z drugiej strony też, żeby to nie zabrzmiało zbyt smutno, no bo jednak to jest ogromny sukces znowu polskiego kina. Sama ta nominacja do Oscara i oczywiście do końca, czyli do tej nocy z niedzieli na poniedziałek, dla ciebie w Los Angeles to będzie wieczór niedzielny. Nic nie wiadomo. Wszystko może się zdarzyć. Czasami na Oscarach bywają nieoczekiwane zwroty akcji, jak to zresztą w kinie, jak to w filmie też bywa. Więc ciągle wszystko jest możliwe. Trzymamy kciuki za IO. No ale też przypomnijmy sobie o pewnych znaczących faktach, mam na myśli nagrody amerykańskie właśnie, które zdarzyły się i tobie, i Jerzemu Skolimowskiemu, i w ogóle filmowi. No przecież to dosyć niezwykła sytuacja. Jak wspominała mi Ewa Piaskowska, ona zdarzyła się pierwszy raz od wielu lat, że i krytycy, Stowarzyszenie Krytyków Filmowych w Los Angeles i w Nowym Jorku, bo oni zwykle inaczej głosują, inaczej się te ich wybory tutaj wydarzają, zagłosowali w tym roku na IO jako najlepszy film międzynarodowy. Tak, tak było. To były rozdania właśnie National Film Critics Awards i krytyków z Los Angeles. Tak, no to potwierdza miłość tamtejszych fanów kina, że kochają naszego osiołka. I to też było miłe, że zauważyli moją pracę. No właśnie, to chciałem dodać. No przecież Los Angeles Film Critics Association to też nagroda za najlepsze zdjęcia dla... Tak, i chyba muzyka też została tam nagrodzona, albo w... Muzyka to dostała europejską nagrodę filmową, czyli Paweł Mykietyn. Tak, tak. dużo. Tych nagród w ogóle było mnóstwo, no a przede wszystkim ogromne też gratulacje, bo to całkiem przecież niedawna sprawa. W poniedziałek wieczorem niestety pracowałeś, nie mogłeś być osobiście na ceremonii orłów. Ja cię reprezentowałem, więc oczywiście biłem brawo i gratulowałem ci w duchu. Sandra Drzymalska. Agnieszka Glińska. A nie, Agnieszka Glińska odbierała twoją nagrodę. Rzeczywiście Sandra Drzymalska odbierała pozostałe w imieniu też nieobecnych twórców, czyli Jerzego Skolimowskiego, Ewy Piaskowskiej, bo oni dłużej już Los Angeles. Ja właśnie gratulacje, Michał. Dziękuję bardzo. Ja chciałem też właśnie powiedzieć, że robiłem Agnieszkę Glińską w odebranie tej mojej nagrody, za co ją chciałbym bardzo pozdrowić i podziękować za to, że wyszła po tą statuatkę na scenę i niestety właśnie nie mogłem dotrzeć, ponieważ zobowiązałem się do wykonania pracy tego dnia, kiedy jeszcze nie wiedziałem dat. No tak, gali rozdania nagród. Że będzie ta ceremonia. Pech. Ale piękny sukces filmu również w Polsce, bo to najlepszy polski film, najlepsza reżyseria Jerzego Skolimowskiego, najlepszy scenariusz napisany wspólnie przez reżysera Zewą Piaskowską. No i właśnie, też najlepszy montaż wspomnianej Agnieszki Glińskiej, muzyka Pawła Mykietyna, już też wspomnianego, no i twoje zdjęcia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No to może teraz troszeczkę historii. Ja przypomniałem sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem, to było lato, rok 2021, takie miłe okoliczności przyrody, bo nad morzem, Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. Widzieliśmy się tam, spotkaliśmy się i wtedy pierwszy raz mówiłeś mi o IO. Właśnie jak się dla ciebie ta historia zaczęła, bo no z tego już wynika, że zaczęła się dość dawno. No i jak ty trafiłeś, a może Jerzy Skolimowski na ciebie, jak to się zaczęło? Zaczęło się dość typowo, bo zaczęło się od przypadku. Trafiłem totalnie przypadkowo w ten projekt. Los tak chciał, że mój starszy kolega, Michał Englert, zachorował na COVID. Potem też się pojawiły pewne komplikacje z jego terminami. Czyli pierwszym wyborem Jerzego Skolimowskiego był Michał Englert, tak? Który zresztą razem z Jerzym zrealizowali parę dni zdjęciowych, które finalnie nie weszły w montaż, oprócz tam paru ujęć. W każdym razie Michał najpierw zachorował na COVID, potem ja miałem go zastąpić na parę dni, potem cały plan szybko dość upadł, no i pomysł współpracy wrócił w momencie do mnie za pomocą jakby telefonu Jerzego, który do mnie zadzwonił i stwierdził, że Michał z względów terminowych nie da rady pogodzić tego filmu, kontynuowania razem z nimi współpracy i zaproponował wspólne spotkanie, od którego zaczęła się nasza wspólna praca. Od początku się dogadywaliście, od początku znaleźliście jakiś taki język porozumienia artystycznego, czy trzeba było się troszeczkę poznać? No wydaje mi się, że musieliśmy przełamać swoje pierwsze lody. Jerzy jest osobą, która trzyma generalnie jakby świat w dystansie i żyje w swoim trochę takim odizolowanym wszechświecie. W związku z czym trochę nam zajęło czasu, żeby się zbliżyć i bardziej swobodnie ze sobą egzystować. W każdym razie nasze rozmowy na temat jakby wizualności od początku się jakoś pokrywały. Pamiętam, że na pierwszym spotkaniu rzuciliśmy jakieś tam pierwsze tytuły, które się pokrywały ze sobą. Pojawiła w powietrzu. W sensie takich artystycznych zainteresowań, tak? Tak, że obie strony interesowały podobne klimaty. A jesteś w stanie przytoczyć teraz No pamiętam, że siedziałem naprzeciwko nich na kanapie i coś tam z ich strony padł tytuł filmu Happy is Lazaro, czyli Szczęśliwy Lazaro, który też miałem w głowie, myśląc, czytając ten tekst po raz pierwszy, bo dużo jest wspólnego. Oczywiście te dwa filmy są zupełnie inne, utrzymane w innym jakby tonie. Jakby nasz film jest troszeczkę bardziej groteskowy niż magiczny Lazaro, ale to było ciekawe, że miałem ten sam film z tyłu głowy. W trakcie ich opisywania kierunku, który chcieliby uzyskać, obrać w trakcie myślenia o tym filmie, o jego warstwie wizualnej. Po czym zaczęliśmy współpracować już bardziej, bliżej prac preprodukcyjnych, zaczęliśmy się spotykać z naszym wspaniałym scenografem Jedkiem Koncewiczem i każde to spotkanie nas zbliżało, każdy z nas się wtedy wzajemnie poznawał, widzieliśmy też jakby nasze wzajemne charaktery, zainteresowania. No i budując jakby tą bazę, zarówno myślę Jerzy na mój temat, jak ja na jego temat, budowaliśmy jakieś tam swoje oczekiwania, które potem się zderzyły już w pracy. No i ta praca okazała się świetnym jakimś porozumieniem. też razem z Ewą Piaskowską, Mietkiem i Agnieszką Glińską, no i z całą ekipą produkcyjną, techniczną. No, tworzyliśmy taki bardzo zgrany duet, ale te 5 osób, no to było takie najbliższe grono, w którym wykluwały się te wszystkie pomysły i dyskutowaliśmy. I to było super ciekawe, ponieważ ten scenariusz był świetnie, bardzo precyzyjnie napisany. Był świetny. No i potem zderzyliśmy to z rzeczywistością, gdzie spotykaliśmy co chwilę mnóstwo ograniczeń, zaczynając tutaj od współpracy z naszymi głównymi bohaterami, czyli osiłkami, kończąc to. Było kilka. Było kilka i każdy z nich inaczej jakby reagował. Z każdym z nich były trudności we współpracy, jak to ze zwierzęciami. Ze zwierzętami. Tak. Więc nie pomijając tam pogody i innych przeciwności jakby produkcyjnych, zawsze były jakieś tam wydarzenia, wypadki, na które musieliśmy od razu reagować i to było fajne, że w tej grupie twórczej właśnie zawsze jakieś fajne pomysły na koniec powstawały i wychodziliśmy obronną ręką z każdych tarapatów. Ale to jest też film, który myślę nadaje ogromne pole do popisu i mamy na to właśnie liczne dowody, że jest to teraz doceniane w postaci nagród dla ciebie, właśnie dla autora zdjęć, bo to jest bardzo wizyjny film i jednocześnie bym powiedział, że korzystasz tutaj ty jako operator, też operator kamery w niektórych sekwencjach z różnej stylistyki, taki był też zapewne zamysł reżysera. Tak, zamysłem reżysera, pamiętam to w trakcie naszej pierwszej poważnej, dłuższej rozmowy na temat tego, jak widzimy ten film, to było wygłoszenie tego zdania, że najważniejszy w tym filmie będzie obraz. No i słysząc coś takiego, totalnie mi się wszystko pootwierało w głowie i zrozumiałem, o co chodzi w tym projekcie. Zauważając równolegle też wzajemne upodobania, jeżeli chodzi o filmy, czy też zapisy jakiejś tam referencji w scenariuszu, wyczułem, że to jest kierunek, który po prostu od zawsze jakby czuł, który zawsze mnie jakby inspirował. I tak, i ta wolność, którą mi podarował Jerzy razem z Ewą, no było jakimś po prostu wymarzonym prezentem i czymś, co jest naprawdę rzadkie w tej pracy, którą jest bycie operatorem filmowym, gdzie zazwyczaj podąża się za bardzo konkretną wizją, która jest umotywowana zapisem, którym jest scenariusz, gdzie nasz film równie był precyzyjnym zapisem, ale bazował na bardzo abstrakcyjnych sytuacjach, które można było zobrazować na wiele różnych sposobów. W związku z tym ta wolność dała no, nieograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o myślenie, warstwę wizualną. I pamiętam, że się zamknąłem razem z Mietkiem w jego samochodzie. Zjeździliśmy... To już może Mietka przedstaw w pełni. Mietek Koncewicz, nasz scenograf. Razem z nim właśnie zbudowaliśmy taki też bardzo mocny trzon wizualny tego filmu, odnajdując wszystkie lokacje i je starając się zrozumieć, bo myślę, że to też nie zagłębiając się w szczegóły, był dość ważny proces i etap w przygotowaniu i myśleniu o tym filmie, gdzie miejsca, które zostały wskazane, w których mieliśmy kręcić, no, zainspirowały do pewnych rozwiązań wizualnych i to było też bardzo ciekawe, interesujące. No i teraz my też wiemy już dużo więcej o kulisach powstawania filmu Jerzego Skolimowskiego IO. To ciągle jeszcze dziś w Trójko filmowo nie wszystko, bo spotkamy się jeszcze przez kilka minut z autorem zdjęć do tego filmu Michałem Dymkiem, ale też usłyszymy dzisiaj w tej audycji również wielkiego wygranego Orłów Jerzego Skolimowskiego właśnie. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. As if you lines that I have wrote of death, that's what I want. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never. nami autor zdjęć do filmu Jerzego Skalimowskiego i ja. Już wracamy do naszej rozmowy. Muszę cię o to zapytać, bo nie da się ukryć. Reżyser filmu nominowanego właśnie do Oscara to już bardzo wiekowy twórca. W końcu robi z nawiązką swoje filmy, realizuje od ponad pół wieku. A jednocześnie mówi się o Jerzym Skolimowskim, że to jest człowiek, który niezależnie od wieku cały czas zachował coś bardzo młodego w swojej głowie, w podejściu do kina, że nie boi się eksperymentować, nie boi się wyzwań takich, na których naprawdę dużo można byłoby dużo stracić. Mówiło się tak przy okazji jego wcześniejszego filmu 11 minut chociażby. Wiemy o tym, że lubi współpracować z młodymi ludźmi. Wtedy zaproponował choćby współpracę muzyczną Organkowi. Organek się też pojawia w IO na ekranie, więc na pewno miałeś okazję go filmować. No i ty również jesteś autorem zdjęć z ogromnym już dorobkiem, nagrodami, docenionym bardzo, ale wciąż bardzo młodym. Więc potwierdzasz, że rzeczywiście Jerzy Skolimowski ma ten taki bardzo młody pierwiastek w sobie i tę potrzebę poszukiwań ciągle? Przecież mógłby robić bardzo tradycyjne filmy i kino. No ale takie kino chyba tradycyjnego nie interesuje. No właśnie. Uważa, że jest to nudne kino, z czym się generalnie zgadzam, ale czasami nudne kino też jest fajne, jakby z punktu widzenia operatora jest to zupełnie inny temat, ale wracając do Jerzego, wydaje mi się, że tak, ma coś niezwykłego w sobie, co właśnie wracając do swojego poprzedniego pytania, sprawiło, że nasza współpraca już na samym planie okazała się współpracą jak z kolegą z klasy, z mojej perspektywy oczywiście. I to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, jaką jakby siłę witalną, energię jakby tworzenia ten człowiek posiada, co razem z moją energią stworzyło jakąś taką niekończącą się partię wymian pomysłów, które po prostu wzajemnie nas i całą ekipę nakręcało, więc to było bardzo jakby transowe przeżycie, bardzo fajne. Transowe, to jest dobre określenie, tak. Pasuje bardzo właśnie do IA. Tak, no stworzyliśmy to nieraz w jakimś takim śmiesznym naszym własnym sosie transowym, ale nie mam pojęcia, skąd on to bierze. To jest ciekawe pytanie. Na pewno chciałbym w jego wieku mieć taką energię. No właśnie, pewnie wiele osób mogłoby tylko pozazdrościć i wielu twórców filmowych. Czy wiesz może tak tuż właśnie przed twoim odlotem do Los Angeles, co tam się dzieje? No bo Jerzy Skolimowski, wiem, że jeszcze i w zeszłym roku spędził już dużo czasu na miejscu razem z Ewą Piaskowską, że odbył mnóstwo tych spotkań promocyjnych, ale cały czas chyba pod tym kątem właśnie działał do samego końca, do końca głosowania członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nie mam bladego pojęcia. Ale są tam. Na miejscu. Na pewno są, bo na rozdaniu nagród filmowych Orłów to wiem, że dużo osób mi opowiadało o jego transmisji. No tak, tak, tak. To były tylko połączenia online, tak. Więc siedzi sobie na pewno w jakimś fajnym hotelu i promuje nasz film. Wszystko dobiega końca. Wiem, że... No myślę, że głosowanie już jest zamknięte w tym momencie, więc... To jest oczywiście ściśle strzeżona tajemnica, ale pewnie laureaci Oscarów już są wyłonieni przez Akademię, no bo to już tylko teraz czekamy na tę ceremonię wkrótce. Więc wiem, że my tam jedziemy, mamy parę jakichś spotkań, ale nie miałem okazji się jakby zorientować, co dokładnie się działo i co będzie się dziać przez najbliższe dni. Wśród tych wielu wspomnianych już nagród i w kraju, i za granicą są jeszcze inne, no była też nominacja dla najlepszego filmu zagranicznego do francuskiego Cezara. I oczywiście, bo od tego się właściwie wszystko zaczęło, nagroda jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To była ta światowa premiera. Byłeś tam, sporo czasu już minęło od maja ubiegłego roku, no ale czy to ciągle żywe wspomnienie? Na pewno. Miałem okazję być w Cannes wcześniej, ale to był mój pierwszy raz na... tym legendarnym czerwonym dywanie, biorąc udział w głównym konkursie. To był też czas niezwykły z tego powodu, że Jerzy niestety nie mógł razem z nami uczestniczyć w trakcie tego festiwalu z powodu swojego stanu zdrowotnego. To było coś niezwykłego. Pamiętam, że najbardziej na mnie zrobiło wrażenie moment, kiedy właśnie przyjechaliśmy razem. To był pierwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy razem z naszym reżyserem dźwięku, Radkiem Ochnio. Radosławem Ochnio. I byliśmy oddelegowani przez Jerzego i Ewę, którzy zostali jeszcze w tym czasie w Polsce, żeby sprawdzić kopię. Czas jakby sprawdzania tej kopii był ustawiony na jakąś taką horrendalnie późną godzinę, typu 3:30 w nocy. W związku z czym musieliśmy jakoś dotrwać do tego czasu. No ale dotrwaliśmy i pamiętam ten moment jako właśnie taki super magiczne przeżycie, kiedy usiedliśmy sami na totalnie pustej widowni, w Teatrze Lumière przed tym dużym ekranem, żeby zobaczyć 15 minut naszego filmu i sprawdzić poziom... Pełny profesjonalizm. Poziom głośności, otoczony dziesiątką specjalistów, techników, sprawdzić jasność projektora. Usiedliśmy właśnie na środku widowni i przed nami, przed jakby wyświetleniem 15 minut naszego filmu zostało wyświetlone te znane kaneńskie intro ze schodami i z muzyką, gdzie właśnie na tle tych czerwonych schodów pojawiało się kolejne nazwisko uznanych reżyserów światowych. I to było ciekawe doznanie, że nagle jesteśmy tutaj w środku nocy, sprawdzając właśnie kopię naszego filmu, tam dzień przed premierą. To było naprawdę coś takiego, no magicznego, trudno to wyrazić w słowach, ale poczułem coś więcej. A potem jakby cała nasza premiera i reszta pobytu, to było bardzo intensywne jakby doznanie, doświadczenie, gdzie raczej wszystko ograniczało się do organizacyjnych kwestii bądź do jakichś spotkań zawodowych. Dopiero pod koniec mojego pobytu tam skupiłem się, też lubię oglądać filmy, na możliwości zobaczenia tych wszystkich filmów, które obecnie teraz chodzą do polskich czy też światowych kin. W związku z czym Cannes to jest z mojej perspektywy dość takie intensywne jakby doznanie, gdzie będąc operatorem niekoniecznie jakby znajduję swoje miejsce, ponieważ wszystko jest bardzo skoncentrowane wokół rozwijania swoich projektów, biznesów, dobijania deali. Ale też wokół gwiazd kina, czy reżyserów przede wszystkim. Ale jest to niepodważalnie wielkie święto kina, gdzie można zobaczyć najświeższe produkcje, prawdopodobnie najlepsze filmy po prostu na świecie z danego roku. Ale myślę, że takie właśnie silne, może i magiczne wręcz doznania mogą ci się udzielić także na ceremonii oscarowej. No wprawdzie to już Ameryka, to troszeczkę inny styl, to nie Europa, nie Cannes, ale myślę, że to też będą ciągle wielkie przeżycia. Ja wiem, że Jerzy Skolimowski wcale nie zwalnia tempa, bo niezależnie od IO i mam taką cichą nadzieję, że może uda mi się od ciebie czegoś na ten temat dowiedzieć, jest także współautorem scenariusza nowego filmu Romana Polańskiego, The Palace, razem zresztą z Ewą Piaskowską i samym reżyserem. Jerzy Skolimowski jest też producentem wykonawczym tego filmu, bo to koprodukcja włosko-szwajcarsko-polska. Coś w czasie pracy nad IO rozmawialiście o nowym filmie Romana Polańskiego z Jerzym Skolimowskim? Coś wiesz więcej? Na początku pamiętam momenty, w których znikał razem z Ewą i informował nas, że niestety przebywa poza Unią Europejską i proszę o kontakt na WhatsAppie. Aha. Więc w trakcie realizacji tylko tyle widziałem na temat jego pracy wokół tego projektu, ale potem, kiedy jakby wyszło to na światło dzienne, że razem z Romanem napisali scenariusz z Ewą, nie wiem właśnie, czy to Ewa z Jerzym napisali, czy Jerzy... No są na razie z tych informacji, które widziałem, są we trójkę wymieniani jako autorzy scenariusza. Poza tym nic nie wiem, jakby... Czyli Jerzy Skolimowski nie ujawniał szczegółów. Ja też nie dopytywałem. Ale wiesz, to jest ciekawa historia, bo to znowu historia, no właśnie ciekawa historia, bo historia zatoczyła koło. No przecież Jerzy Skolimowski z Romanem Polańskim współpracowali na samym wstępie, na samym początku, przy Nożu w wodzie chociażby, więc w tym sensie mówię, że to niezwykłe, że po tak wielu latach znowu robią coś razem i znowu robią film. Historyczne filmowe koło. No właśnie, rozumiem, że już spakowany, że już przygotowany i właściwie tylko wsiadać w samolot i lecieć do Hollywood. Prawie tak. Z jakimi oczekiwaniami lecisz na te Oscary? Bo czy będzie ten Oscar dla polskiego filmu? Bardzo, bardzo byśmy sobie tego życzyli i chcieli. Czego nie będzie, bo wiemy, jak silna jest konkurencja, no to jest to bardzo ważny moment dla całej polskiej kinematografii, no i chyba też dla twojej operatorskiej kariery, no bo w końcu pierwszy raz będziesz na tych Oscarach. Nie mam pojęcia, jakie są moje oczekiwania. Chciałbym to przeżyć, wrócić do Polski i trochę marzy mi się zakończyć ten niekończący się, napędzający się to spirale jakby oczekiwań, emocji. Myślę, że to będzie niezapomniany czas, a to się jakby wydarzy na koniec naszej kategorii. Każda z tych opcji będzie ciekawym przeżyciem, emocją, więc podchodzę do tego znowu z dystansem. Myślę, że na pewno wrócimy, czy ze statuetką, czy bez, tego nie wiem. Ale myślę, że... Wspaniałych wspomnień pewnie tak, będzie brakowało. Tak, będę na pewno zadowolony i myślę, że to jest też no, niezwykłe wyróżnienie i możliwość przeżycia czegoś, co jest naprawdę unikatowe. Na razie trzymamy kciuki za IO i bardzo, bardzo dziękuję ci, że byłeś z nami tuż przed wylotem do Los Angeles. Autor zdjęć do filmu IO Jerzego Skolimowskiego, Michał Dymek, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Historyczny już cytat, który za chwilę przywołam, niech będzie dobrym prognostykiem przed ceremonią Oscarów. Chodzi o poniedziałkowe wręczenie polskich nagród filmowych Orłów 2023. Jerzy Skolimowski pojawiał się tylko na ekranie Teatru Polskiego w Warszawie, bo to było łączenie z Los Angeles trzykrotnie. Najpierw przy kategorii najlepszy scenariusz, później najlepsza reżyseria. No i właśnie ten moment, który za chwilę przytoczymy. Najważniejsza kategoria, najlepszy polski film ubiegłego roku. I w tym momencie na scenę weszła z tą ostatnią kopertą Magdalena Cielecka. No i za chwilę złamała pieczęć. Tak to było. Polską Nagrodę Filmową Orzeł 2023 w kategorii najlepszy film otrzymuje IO. Jerzy Skolimowski, produkcja Skopje. Najlepszy film IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Producent Skopia Film, Ewa Piaskowska, koproducenci, grupa moderator, Adam Guder, właściciel spółki Wejle, Bogusław Żółka, właściciel Faleloki Koki, Milena Kotecka, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz warmińsko-mazurski fundusz filmowy Bogumił Osiński, szef warmińsko-mazurskiego funduszu filmowego, podkarpacki regionalny fundusz filmowy i podkarpacka przestrzeń otwarta oraz kultura w Rzeszowie, Marta Krams, kierownik podkarpackiego regionalnego funduszu filmowego. IO, Jerzy Skolimowski. To chciałbym dodać, żeby być już tak absolutnie stuprocentowo fair. Mieliśmy jeszcze jednego koproducenta. Był to koproducent włoski, Alien Films z Rzymu. Natomiast największym finansowym wsparciem dla tego filmu był Polski Instytut Filmowy, który jako pierwszy przyznał nam odpowiednią kwotę, której wysokość zachęciła pozostałych partnerów, którzy myśleli, no jeżeli Instytut jest w stanie zainwestować w osiołka tyle i tyle, no to może i my zainwestujemy chociażby jedno kopytko, czy może w jedno z tych wspaniałych dwojga uszu, które tak niezależnie od siebie się obracają. No to tyle. Jeszcze jedną rzecz tylko, znaczy jeden dźwięk jeszcze z siebie wydam. Otóż myśmy wierzyli bardzo w ten film, który tworzyliśmy. Mieliśmy taki zwyczaj, że kiedykolwiek zbierała się większa grupa twórców i można było wznieść toast, to zawsze tym toastem było wspólne wykrzyknięcie imienia naszego bohatera. Io! No i czyż nie byłoby cudownie, gdyby Jerzy Skolimowski mógł wydać raz jeszcze z siebie ten dźwięk podczas ceremonii Oscarów? Życzymy mu tego. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Mamy mam złe. Luka po tobie,